Joanna, morgen is het moederdag. Is dat toch een beladen dag voor jou? Ja en nee, het is een beladen dag. Maar dat komt vooral door de wekenlange aandacht die het krijgt door via de commercie. Waardoor je er continu met je neus op wordt gedrukt. We gaan er het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune. De publieke tribune. Koen Verbraak. We hebben het vaak zo achterloos over kinderen nemen. Maar dat is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. We hebben het over ongewenste kinderloosheid wanneer koppels na een jaar van onbeschermde geslachtsgemeenschap er niet in slagen om zwanger te worden. En hoe ga je daarmee om terwijl je juist zo graag kinderen wilde? Daar praat ik vandaag over in de publieke tribune. Bij mij aan tafel Joost Kadijk. Samen met zijn vrouw heeft hij ruim 3 jaar lang geprobeerd om kinderen te krijgen. Maar hij bleef desondanks kinderloos. Naast hem zit Pinar Akbas. Zij heeft vanaf jongs af aan te maken met de chronische ziekte FMS. En is kinderloos omdat ze die ziekte niet wil doorgeven aan haar kind. Ook aan tafel, u hoorde haar stem al even, is Joanna Nihom. Ze schreef het boek De Leegte Omarmen. Over de zoektocht naar betekenisgeving in een leven met kinderloosheid. En aan tafel ook gelukkig is Linda Cassander. Ruim 2 jaar bezig geweest met zwanger worden. En momenteel doet ze een IUI-behandeling. Wat is dat eigenlijk, Linda? Dat staat voor intrauterine inseminatie. En dat betekent eigenlijk dat ze het sperma in de baarmoeder spuiten. En hoe lang ben jij daar al mee bezig? Ik heb er nu geloof ik 10 gehad in de afgelopen 2,5 jaar. En 1 IVF-behandeling. En daarvan ben ik 3 keer zwanger geworden. En 3 miskramen gehad. Waarvan de laatste van een drieling was. Dus het is eigenlijk heel veel geprobeerd en zonder resultaat. Ja. Ja. Ja. En is het zo'n brandend verlangen van jou om moeder te worden? Ja, enorm. Ja? Ja. Waarom wil je dat zo? Ja, dat heb ik eigenlijk altijd wel gewild. Ik denk dat het heel goed bij me past. Ik heb veel liefde te geven. Ik denk dat ik een hele leuke moeder zou zijn. Dat is echt iets wat ik gewoon vanaf vroeger al wilde. En die behandeling waar ik net over had, die heb je net weer gekregen. 1 mei, ja, toch? 1,5 week geleden. Ja, dus en hoe lang duurt het dan voordat je weet of het tot iets leidt? 2 weken. Dus ik ga volgende week weer een test doen om te kijken. En hoe is dat dan als je daar naartoe gaat? Ja, vreselijk. Bij elk pijntje in mijn buik of bij elke keer dat ik me even moe voel, denk ik, ja, ik ben zwanger. Die wachtweken zijn echt heel vervelend. Joost, hoe ging dat bij jou? Toen jij met je vrouw, dat jullie probeerden een kind te krijgen? Het is al een tijdje geleden. Maar wij hadden inderdaad eerst 1 jaar en moesten we proberen van de huisarts. En toen dat niet lukte, zijn we al heel snel het medisch circuit ingestapt. Dus via de huisarts doorverwezen naar het ziekenhuis. Want jij wilde ook heel graag vader worden, jouw vrouw moeder. Ja, ja. Waarom wilde je dat zo graag? We waren allebei halverwege de 30 toen we elkaar tegenkwamen. En ik heb zelf 2 broers en een zusje, allemaal kinderen. Dus het was ook een beetje het plaatje waar in ieder geval ik en wij mee zijn opgegroeid. Dus ik wist ook niet beter dan dat ik ook een gezin zou stichten. En ik was met mijn vrouw nog een beetje aan het onderhandelen of ik nou 2 of 3 kinderen wilde, bij wijze van spreken. Ja, en je zegt, de huisarts zei van ga je gang, hè? Ja. Dat vraag ik me dan toch af. Hè? Als je seks hebt om kinderen te krijgen, dat is anders dan gewoon seks omdat je er zin in hebt. Ja, dat klopt. Ja, ja. Dus wat betekende dat? Dat betekent dat je ook seks moet hebben op de momenten dat je vrouw vruchtbaar is. Dus dat is veel meer. De spontaniteit gaat er natuurlijk wel vanaf. Temperaturen en dan zorgen dat je seks hebt en dan maar hopen dat het lukt. Nou, bij ons ging dat na 1 jaar niet spontaan. Ja. En dan ga je ook al heel snel de medische molen in. Ja. En was dat nog een beslissing om die medische molen in te stappen? Ja, voor ons wel. Ja. We hebben echt wel nagedacht, willen we de natuur haar eigen gang laten gaan of kiezen we ervoor om toch dat medische circuit in te gaan? En we hebben ook gezegd tegen elkaar, ja, dat gaan we doen. En bij ons was ICSI uiteindelijk de enige oplossing. Dus de overtreffende trap van IVF. Wat is dat? Dat betekent dat ze, plat gezegd, bij mijn vrouw worden eicellen geoogst. En bij mij, ik moet zaadcellen produceren. En dan pakken ze er één goed werkende spermacel uit. En die wordt dan echt in de eicel geïnjecteerd. Ja. En daar komt dan, als daar een celdeling uitkomt, een terugplaatsing. Nou, dan kom je in de wachtweek, zoals jij dan zit. En wij hebben 3 mislukte ICSI-pogingen gehad. En toen zijn we ook gestopt. Dus dat want dan is er dus een moment dat zo'n dokter min of meer een slecht nieuwsgesprek gaat voeren, hè, met je. Ja, nou, dat was bij ons een telefoontje van de laborant. Die zei, nou, er heeft geen celdeling plaatsgevonden. Dus jullie hoeven ook niet naar het ziekenhuis te komen. Want er valt niks terug te plaatsen. Zo simpel ging het. Ja, ja. En ja. Toen? Wat viel er toen weg voor jou? Nou, een soort luik waar we toen invielen. Dus ja, het was echt bizar. Het was op een zondagochtend. We waren helemaal geprept om naar het ziekenhuis te gaan voor de derde terugplaatsing. En in één keer hoefde dat niet meer. Dus ja, wij zijn maar een beetje naar de Euromast gegaan. Wonen in Rotterdam, hebben een taartje gegeten en gedacht, ja, en nu? Ja, dus dat was echt een soort groot zwart gat waar we, ja, ook wel een beetje maanden in hebben gezeten. En je zei een luik, hè? En wat was dat dan onder dat luik? Waar viel je in? Niks. Ja, wij hadden natuurlijk bedacht, we gaan een gezin stichten. En we gaan mee met al onze vrienden die kinderen hebben inmiddels. Maar dat hele toekomstbeeld was in één keer verdwenen. En er komt niks voor in de plaats op dat moment. Pina, jij hebt FMS, hè? FMF. Het is de afkorting van Familial Mediterranean Fever of Familiale Middellandse Zeekoorts. Wat is dat? Wat is dat voor iets? Het is vooral een ziekte dat voorkomt bij mensen, zoals de naam het zegt, rond de Middellandse Zeegebied. Ik ben van Turkse migratieachtergrond. En dit is een ziekte die zeer zeldzaam is. Het is een erfelijke ziekte die ik al van kinds af aan heb. En dat gaat gepaard met hevige buikpijnaanvallen en ontsteking van het buikvlies en van de thorax. En ook wel met jichtaanvallen. Ja, en dat heb ik al van mijn kleins af aan. Dus. En is dat een zwaar te dragen ziekte? Nu, het is een. Nu, omdat het heel moeilijk op te sporen was in België, was het zeer zwaar tijdens mijn kindertijd. Heb je veel in het ziekenhuis gelegen? Ik heb enorm veel herinneringen aan mijn kindertijd in ziekenhuiskamers. En de diagnose is niet hier gesteld, maar in Turkije. In die tijd, in de jaren 80, begin jaren 90, was het nog niet gekend. Nu zie je toch wel in universitaire ziekenhuizen dat de ziekte wordt opgevolgd. Ja. En is dit de reden waarom je geen kinderen wilt? Ja, dat is de reden, omdat het is een zeer. Omdat je van kleins af aan de ziekte moet onderdrukken met medicatie. En het is ook een zeer pijnlijke ziekte. Als je een hevige buikpijnaanval hebt, dat is niet zomaar een buikpijn na een hevige maaltijd of zo. Maar het is echt wel een zeer, zeer moeilijk. Want je wilde wel heel graag moeder worden. Ja, ik wilde moeder van 4 dochters worden. Moeder van 4 dochters. Ja. Want je hebt ook een tatoeage op je arm, hè? Ja. Zag ik net. Ja. En dat heeft daar ook mee te maken. Wel, ja, het is tweeledig. Dus daar staat het Turks woordje Devrim op. Devrim wil zeggen revolutie. En ik heb altijd gezegd, als ik een kind heb, maakt niet uit, jongen of meisje, dan gaat dat kind Devrim heten. Nu, dat kind is er niet, maar ik heb wel heel veel revoluties in mijn leven meegemaakt, innerlijke revoluties. Ja. En dus ik dacht, dat verdient plaats. Maar je wilde dus heel graag 4 dochters. En vanwege die ziekte die gediagnosticeerd is, die waarschijnlijk erfelijk is, hè? Dan zeg je, ik doe het niet. Ja. Ik heb er heel lang over nagedacht. Ook, want je kan ook zeggen, ja, hoe erg zou het zijn? Ik bedoel, jij bent ook goed zoals je bent. Ik ben goed terechtgekomen, maar ik heb geen leuke herinneringen aan mijn kindertijd. En ook ik herinner mij een avond in een ziekenhuiskamer, waar ik plots wakker werd na verschillende onderzoeken die ook wel de lichaamsintegriteit hadden doordrongen. Zeker als kind, mensen staan er niet bij stil, maar er is een bepaalde integriteit die je ook in het ziekenhuis moet respecteren. En ik denk dat ik 8 of 9 jaar was. Ik werd wakker na die onderzoeken, na de anesthesie. En ik zag mijn moeder op de stoel in slaap gevallen. En die herinnering is mij altijd bijgebleven. En er is enerzijds de machteloosheid van de ouder, want ze worden niet begrepen. Mm. Er is anderzijds de dokter, de westerse dokter, die niet weet welke diagnose te stellen en die dan uiteindelijk zegt, ja, jouw kind wil eigenlijk aandacht. Hè? En dus dan zie je ook weer die radeloosheid, de machteloosheid en het verdriet van je ouder. En dan, ja, dat is mij altijd bijgebleven. En daarom, ik zou het zelf als ouder niet willen meemaken. En ik wil het ook mijn ongeboren kind niet geven, meegeven. Doorgeven. Ja. Nee. Joanne, had jij altijd een grote kinderwens? Ja, ja. En ja, als het dan... ik was zelf tegen allerlei ingrepen. Ik weet dat ik op een gegeven moment bij de gynaecoloog was en dat ze zei, zullen we het niet eens laten onderzoeken? En dat ik zei, nou, ik weet niet waarom het zo is, maar ik respecteer alles, maar ik zelf, het voelt niet natuurlijk om dat te gaan doen. Als ik nu terugkijk, heb ik daar wel een beetje spijt van. Je had het misschien wel moeten laten onderzoeken. Ja, ja. Maar op dat moment was ik er echt heel erg van overtuigd dat ik het niet moest doen. Want je wist van jongs af aan al, ik wil kinderen. Nee, het is gewoon in de loop der jaren duidelijk geworden. Maar je zei je wilde het graag. Ja, ja. Was het, dan moet het ook pijnlijk geweest zijn. Toen bleek dat het er niet in zat. Ja, dat is het. Dat gaat ook nooit over, dat gevoel. Nee? Nee, want het zijn de eerste kinderen en dan worden het kleinkinderen. En wat had dat voor effect op jou? Voelde dat ook als tekortschieten? Tekortschieten, groot schuldgevoel. Ik ben Joods. En mijn ouders en grootouders hebben gezorgd dat ik hier vandaag ben door het te overleven. De Shoah te overleven. Ja. En het heeft voor mij heel lang gevoeld alsof ik een schakel doorbroken. Ja, dat je geen leven doorgaf. Ja, ja, ja. En het is ook in het Jodendom, maar dat is het ook bij moslimmen, voor heel belangrijk om generaties door te geven. Mm-hmm. En dat zorgt wel voor een extra... Dat maakt het nog... Heeft het voor mij nog ingewikkelder gemaakt. Want het klinkt ook alsof je een soort rouwperiode hebt doorgemaakt. Ja. En toen kwam plotseling dat idee voor een boek. Dat is op me weggekomen. En ik heb daar meer dan 60 mensen voor geïnterviewd. Vanuit allerlei hoeken om te praten over ongewenst kinderloos zijn. En predikant, rabbijn, maar ook een filosoof en een kunstenaar en een acteur. En in het proces van het schrijven van het boek werd de wond die er altijd zal zijn, werd een soort litteken. Het veranderde een beetje. Ik ben ook veel rustiger geworden. Maar we hadden het over die rouw, hè? Ja. Waar rouw je dan om? Om? Dat is dus heel raar. Dat je rouwt om iets wat er niet geweest is. Maar er zijn geen foto's. Er is geen naam. Er is niet een gedenk. Je rouwt niet om iemand eigenlijk. Nee, nee, je rouwt om iets wat nooit bestaan heeft zelfs. Het is iets in je hoofd. Linda, herken jij dat? Ja, enorm, ja. Ja? Ik zit natuurlijk op een ander punt. Ik ben het nog aan het proberen. Maar ik heb wel 5 kindjes verloren. En die waren nog heel erg mini. Die zijn niet groter geweest dan een framboosje. Mm-hmm. Maar ik heb daar zeker rouw om gevoeld. Ja, absoluut. Ja. Ja. Jij bent alleen staand, hè? Ja. Zonder partner. Klopt. Maakt dat het zwaarder ook, dat traject wat je doet? Ja. Ja? Ja, absoluut. Ja. Ik heb gelukkig echt een enorm supportnetwerk om me heen van vrienden en familie. Die echt heel erg fijn en lief zijn. Maar ja, dat je dit niet kunt delen met iemand. Dat maakt het wel zwaar. Ja. Voel je alleen? Soms, ja. Ja, op welke momenten? Op het moment dat ik een kind mis of een partner mis. Want ik probeer wel af en toe te daten. Maar dat lukt niet zo goed, omdat ik bezig ben met mijn kinderwens. Mm-hmm. En stoot dat partners af? Ja, dat is misschien wel grof gezegd, maar Daar komt het wel een klein beetje op neer. Het is gewoon heel ingewikkeld. Ik had op een gegeven moment net 5 weken een relatie. En toen bleek ik 4 weken zwanger van een drieling. Ja, dat is best wel veel voor een prille relatie. Ja, en wat zei jouw vriendin? Hè? Want ja. jij houdt van vrouwen. Ja, klopt. Wat zei zij? Eerst was het van, heel fijn allemaal en we gaan ervoor. Maar het is gewoon heel ingewikkeld en dat hield geen stand. Want je bent natuurlijk wel misschien over een jaar zit je in de kinderen. Daar moet je ook maar zin in. Ja, precies. Ja. En dat is voor zo'n prille relatie gewoon heel heftig. Dus soms voel ik me eenzaam omdat de liefde lukt niet. Omdat ik bezig ben met een kind. Maar het kind is er ook niet. Dus ik heb het allebei niet. En dan is de vraag, waar moet je aan werken? Maar ja, die klok tikt door. Hè? Die liefde komt misschien nog wel een keer. Ja, ik ben een maand geleden 40 geworden. Nou, als je de statistieken opzoekt, dan ben je boven je 40ste echt kansloos ongeveer. Wat niet zo is. Er zijn echt nog mensen die ouder... Dan heb je het over kinderen krijgen. Ja, ja, ja. Niet over partners. Nee, maar de liefde geloof ik ook wel dat wel goed komt. Mm-hmm. Het kind is nu gewoon een grotere focus. Joost, heb jij je alleen gevoeld toen jullie in dat proces zaten? Ja, ja. Ik heb een partner. Mijn vrouw en ik hebben natuurlijk samen zijn we door die medische molen heen gegaan. Een aantal vrienden van ons wisten het. En mijn familie. Maar op dat moment, het is zo'n intiem proces. Normaal als iemand zwanger wordt, zeggen ze na 3 maanden, ik ben zwanger. En dan kom je daarmee naar buiten. Ja. Maar wij zijn zeg maar ver voor de conceptie al bezig om zwanger te raken. Inclusief alle testjes en trajecten die daarbij horen. Op dat moment kende ik ook niemand die ook in IVF-traject zat. Dus ik kon mijn verhaal wel kwijt bij mijn vrienden. En natuurlijk ook bij mijn vrouw. Maar begrepen die vrienden dat ook? Want die hadden misschien zelf kinderen. Of die wilden misschien geen kinderen. Ik denk dat het heel moeilijk is als je wel kinderen hebt om te begrijpen waar ik of waar wij in zaten. En andersom. Ik heb heel veel vrienden met kinderen. En de dingen die zij meemaken, maken wij nooit mee en andersom. Dus ik denk wel dat er... ik heb heel veel goede gesprekken gevoerd. Ook nu nog steeds over kinderloosheid en wat dat betekent. Maar op dat moment miste ik soms ook wel een man die in hetzelfde traject zat om even lekker... foute grappen daarover te maken. Ik kende letterlijk niemand op dat moment die in hetzelfde proces zat. Ja, het lijkt er ook een beetje op dat mannen daar minder open over zijn. Over dit soort dingen. Zeker weten. Is dat zo? Ja. Ik ben vrijwilliger bij Vrija, de patiëntenvereniging. En daar hebben we ook mannenavonden, dus online sessies waar alleen mannen hun verhaal kwijt kunnen. En waarbij de vrouwensessies, minstens 10, 12, 14 deelnemers hebben, zijn wij er al lang blij als er 2, 3 of 4 zich melden. En wat altijd ook fantastisch is, want je hoort, iedereen maakt hetzelfde proces door. En het is echt een opluchting als mannen soms voor het eerst dan hun verhaal online kunnen delen en met elkaar delen waar ze in zitten. Dat is zo waardevol. Maar het klopt dat die mannen dat veel moeilijker vinden dan vrouwen. Is dat toch een soort gêne? Ja, ik denk dat er zit... Sowieso het gaat over kinderen, het gaat over seks. Dus er zit ook schaamte om zo'n onderwerp. Machteloosheid, hè, wat je ook noemde. Machteloosheid, schaamte, schuldgevoel. Ja, en mannen praten slechter daarover dan vrouwen. Ja. Pinar, in hoeverre is jouw kinderloosheid toch ook deel geworden van wie je bent? Van je identiteit? Ja, daar heb ik heel vaak over nagedacht. Want ik ben in een ver verleden getrouwd geweest. Het heeft niet lang geduurd. Maar ik had evengoed een moeder kunnen worden. Inderdaad, ondanks de ziekte. Of moest de ziekte er niet geweest zijn. Ik denk dat het wel... Ja, het heeft wel... Ik denk dat ik heel veel dingen niet had kunnen doen. Moest ik een kind hebben gehad of een moeder hebben... moest ik moeder geweest zijn. Wat bijvoorbeeld niet? Wat had je niet kunnen doen? Wel een carrière uitbouwen. Ja. Of op zaterdag even van Hasselt naar Hilversum gaan. Naar hier komen bijvoorbeeld. Maar ook, ik denk dat ik een zeer beperkte vrijheid zou gehad hebben. Omdat ik zelf uit met die Turkse migratieachtergrond... was ik ook getrouwd met iemand met een Turkse migratieachtergrond. Johanna had het net over moslims. Maar ik praat liever over het patriarchaat in mijn gemeenschap. En ik denk dat ik zou geconditioneerd zijn tot een andere identiteit. Ja. Die van de echtgenote en de moeder. Dan ja. naar met de verschillende. Maar omgekeerd is het misschien ook wel zo dat in dat patriarchaat, dat je daarmee in de ogen van andere mensen niet hebt gebracht wat je had kunnen brengen. Ja, dat gevoel is er nu ook wel. Hè. Ik heb heel veel dingen niet... Ik ben niet de perfecte dochter geweest, want ik ben gescheiden. Ik ben niet de perfecte echtgenote geweest, want... En ook niet een moeder. Ik ben ook geen moeder of geen huisvrouw. Sloeg dat naar binnen? Had dat effect op je zelfbeeld? Absoluut, ja. Ik heb mij heel lang heel enorm gefaald gevoeld. Maar ik heb ook een enorm grote schuldgevoel naar mijn ouders toe. Ook al hebben ze mij al honderden keren gerustgesteld dat het niet mijn schuld is. Maar dat is eigenlijk wat jij ook zei, hè, Johanne? Ja. Dat schuldgevoel. Ja. Ja. Ja, dat is er. En dat, ja, het is bij mij iets minder geworden. Onder andere omdat ik een van degenen die ik interviewde, Rabijn Evers, die me vertelde, en dat klinkt heel raar dat je daar dan rustig van wordt, maar dat er in 1500 al rabbijnen waren die zeiden als ze man of vrouw geen kinderen kunnen krijgen. Dat wil niet zeggen dat dat niet goed is. Die zijn ook vader en moeder, maar op een andere manier. Die geven het door over het Jodendom te praten of het te leren. En, dus je kunt moeder of vader zijn zonder dat je een kind hebt? Op heel veel manieren, ja. Ja. Ervaar jij dat ook zo? Ja, ik ervaar het niet momenteel. Ik heb geen kinderen in mijn omgeving. Maar ik ben het ermee eens dat je niet specifiek de biologische vader of moeder moet zijn van een kind. Hè. Ik ben in het najaar naar een vergadering gegaan van pleegzorg Limburg. Belgisch Limburg weliswaar. En wat ik daar heb gehoord is zeer schrijnend. Zeker in de 21ste eeuw. Hè. We zijn ik kom uit Belgisch Limburg met een inwonersaantal van bijna 900.000. Limburgers. En er zouden duizenden kinderen op de wachtlijst staan voor een pleeggezin. Wel, ja, dan denk ik, ik ben geen ervaringsdeskundige, maar ik vind het heel jammer dat mensen nog altijd vanuit het perspectief vertrekken van je moet een kind op de wereld gezet hebben om een vader of moeder te zijn. Maar dat roept meteen de vraag op, is dat dan niet een optie voor jou? Een kind adopteren? Ik wil eerst even duidelijk maken dat ik zeg het altijd, ik heb het ook tegen jullie redacteur gezegd, we moeten eigenlijk ook eens uitgaan van het feit van het recht op ouderschap. Ten eerste is, waarom eisen wij dat eigenlijk op, ten eerste? Het recht op ouderschap. Ik heb het recht om moeder te worden. Dat is helemaal niet zo, bedoel je? Eigenlijk niet, nee. En adoptie, daar heb ik een heel andere mening over. Daar wil ik ook mensen zeker niet mee veroordelen of zo. Maar het is, we hebben wel heel lang nagedacht. Ik ben ook een alleenstaande vrouw. En ik heb wel heel lang nagedacht over een pleegouder te worden. En ik ben er nu nog aan het over nadenken. Ja. Ik heb een zeer moeilijke, turbulente periode, carrièregewijs. Want dat is natuurlijk, hè, misschien voor jou ook wel, Joost en je vrouw. Er zijn natuurlijk heel veel kinderen die smachten naar een thuis. Ja, dat klopt. En het is ook de vraag die wij heel veel kregen. Hè. Denk jullie aan adoptie of je kan ook een pleegkind nemen? Nou, alleen, volgens mij is dat ook... Het is eigenlijk een rare vraag, omdat een kinderwens vervullen met een als adoptieouder of als pleegouder is echt totaal iets anders dan je eigen biologische kind. En wij hebben wel nagedacht over adoptie. We zijn ook in het proces gestart, maar we zaten tegelijkertijd ook nog heel erg in het verdriet van onze mislukte IVF-pogingen. Dat we vol in dat verdriet bij zo'n adoptiebijeenkomst zaten. En we keken om ons heen en we dachten, ja, maar hier zijn we nog helemaal niet aan toe. We hebben eerst iets anders te doen voordat we goed kunnen nadenken over adoptie. En ook, ja, je krijgt de verantwoordelijkheid over een kind van iemand anders. Dus we dachten, volgens mij moet je die twee dingen echt niet met elkaar vergelijken. En moeten we eerst maar met onszelf een beetje in het reine komen. Wat is ons overkomen en waar in welke film hebben we gezeten en daarna nadenken over adoptie. En toen hebben we ook heel bewust de keuze gemaakt. Adoptie is niet voor ons. Pleegouder is niet voor ons. Dus we hebben daar wel over nagedacht, maar ook het is echt totaal iets anders dan je eigen biologische kinderen. Dus ik snap de vraag, maar hij is ook niet vergelijkbaar. Was dat voor jou een optie, Johanna? Nee. En het is ook, het klinkt net alsof, want het wordt mij natuurlijk is het door de jaren ook wel eens gevraagd. En dan moet je een soort van excuus bedenken. Waar je voelt je bijna schuldig dat je het niet gedaan hebt. En ja, en dat gaat ook weer niemand aan waarom je zo'n keuze wel of niet maakt. En die past er voor mij ook niet. We gaan er zo meteen over verder praten. Het is 3:30 en Gert Kluk is aangeschoven om het nieuws van de wereld aan ons mee te delen. NPO Radio 1. De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag beëindigt de samenwerking met een Israëlische kunstopleiding in Jeruzalem. Als aanleiding wordt genoemd het Israëlische optreden in de strook van Gaza. In het centrum van Amsterdam zijn enkele duizenden mensen op de been voor een pro-Palestijnse demonstratie. De afgelopen week liepen pro-Palestijnse betogingen bij de Universiteit van Amsterdam uit op een confrontatie tussen demonstranten en de politie. Nu is het rustig. Rusland heeft naar eigen zeggen 5 Oekraïnse dorpen veroverd in de grensregio Kharkiv. Het Russische offensief in de regio begon gisternacht. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat Rusland manschappen en materieel in stelling brengt voor een grote aanval op de stad Kharkiv. Joost Klein mag vanavond niet meedoen aan de finale van het Eurovisie Songfestival in Malmö. De Europese omroepkoepel EBU heeft hem gedisqualificeerd. Een vrouwelijke tv-producer heeft een klacht tegen hem ingediend en de Zweedse justitie stelt een onderzoek in. De EBU zegt dat de beschuldiging tegen Klein en het lopende onderzoek voldoende reden zijn om Klein van deelname uit te sluiten. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op de A15 richting Europoort staat file tussen IJsselmonde en knooppunt Benelux 6 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A16 van Breda naar Rotterdam. Die weg is namelijk helemaal dicht tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Verder veroorzaken werkzaamheden file bij Utrecht op de A2 vanuit Den Bosch bij knooppunt Oude Rijn. De oponthoud is daar 10 minuten. En de A73 richting Nijmegen is tijdelijk dicht tussen knooppunt het Vonderen en de Roertunnel. Dat komt door een technisch mankement. Omrijden kan via Eindhoven. En voor we verder gaan met de publieke tribune gaan we eerst naar Andries Lamain, die bij de Ronde van Italië zit. Ja, de Giro d'Italia is nu een week onderweg. 8e etappe en de 2e aankomst bergop. We zijn op een prachtige plek in de Abruzzen, midden Italië. En direct vanuit de start liep het wegdek al omhoog. Heel veel klimmen dus vandaag. En zo is het een uitputtingsslag geworden. We hebben een sterke kopgroep met wat klinkende namen. Zoals Nairo Quintana, Julien Alaphilippe en Romain Bardet. Aan de kwaliteit van de groep ligt het niet. Maar toch krijgen ze niet zoveel ruimte van de ploeg van Tadej Pogacar. De drager van de roze trui. Die heeft al 2 etappes gewonnen. Maar die wil nog meer. Zo lijkt het in ieder geval. Die is hongerig. De laatste 15 kilometer van deze rit lopen bergop. En dan zullen alle ogen, zoals deze hele Giro al, op de Sloveen zijn gericht. Kortom, alle seinen op groen voor een derde ritzege voor Pogacar. De publieke tribune. We praten vandaag, de dag voor Moederdag, over ongewild kinderloos zijn. Hier aan tafel Joost Kadijk. Samen met zijn vrouw heeft hij ruim 3 jaar lang geprobeerd om kinderen te krijgen. Maar dat was tevergeefs. Pinar Akbas is er ook. Zij heeft vanaf jonge leeftijd te maken met de chronische ziekte FMF. En is kinderloos omdat ze die ziekte niet wil doorgeven aan haar kind. Linda Cassander, ze is ruim 2 jaar bezig geweest met zwanger worden en is momenteel ook weer bezig met een nieuwe behandeling. En Joanne Nihom, zij schreef het boek De Leegte Omarmen over de zoektocht naar betekenisgeving in een leven met kinderloosheid. Joanne, je woont sinds 2005 in Israël. Het Jodendom draait natuurlijk sterk om gezin, om familie. Hoe is dat dan toch om daar constant dat om je heen te zien? Toen ik nog in Nederland woonde, was ik er bijna niet mee bezig, omdat het hier veel gewoner is om te kiezen voor geen kinderen. Ik heb ook vrienden die daarvoor gekozen hebben. Toen ik daar kwam, Israël, Jodendom, het is alles draait om de familie. En daar weer, ja, daar werd de wond opengereten. Ja? Ja. Want wat gebeurde er? Ik werd me er heel erg van bewust dat ik geen kinderen had. Ik ben zelf journalist en schrijver en het maakt niet uit waar ik iemand over ging interviewen. Ging het over water of over avocado's? Dan stelde de andere altijd als eerste vraag, heb je kinderen? En er is zelfs een tijdje geweest dat ik dacht, ik moet maar wat verzinnen, want dan ben ik er vanaf. En wat verzon je dan? Ik heb het niet gedaan, maar het zat wel in mijn hoofd. Ja. Nou ja, gewoon zeggen, ik heb 3 kinderen en Want dan ben je daarmee klaar. En op het moment dat je zegt, ik heb geen kinderen... maar dat geldt ook in Nederland, dan is er een soort rare stilte... omdat de ander niet precies weet hoe die daarmee om moet Kunnen gaan. Mensen dat beter niet vragen? Je vraagt het omdat het kinderen is nou eenmaal onderdeel van ons allemaal... wil of geen kinderen hebben. En in de maatschappij... Maar het is misschien niet de eerste vraag die je moet stellen aan de ander. Ik had het hiervoor er even over met Joost. Dat je, ik zou het nooit vragen aan iemand als eerste. Je moet eerst iemand goed leren kennen. En dan is dat een vraag. Het is best ook wel een relevante vraag als je in contact bent met iemand. Maar is het zo relevant? Eerst gaat het om wie ik ben of wie jij bent. Ja. En dat kinderen zijn is daar wel of niet onderdeel van. Maar ik vraag bijvoorbeeld ook wel aan mensen van, leven je ouders nog? En voor hetzelfde gaat krap je daar ook een wond mee open. Ja, nou misschien moet je dat dan ook niet meer doen. Nee, maar ja, dat is ook belangstelling voor de ander. Ja, dat begrijp ik. Het is ook belangstelling. En misschien is het ook de manier waarop. Als je zou zeggen, nee, ik heb geen kinderen. En van de andere kant zou een klopje op je schouder of... Dat je een soort empathisch gevoel ontvangt, is dat al heel anders. Maar daar hangt een enorm taboe nog steeds over. Ja. Linda, hoe vind jij dat als mensen dat vragen of je kinderen? Ik ben er eigenlijk dan heel bewust heel open over. Dus laatst dronk ik niet op een feest waar iedereen dronk. En toen vroeg iemand gewoon als een soort grapje, ben je zwanger of zo? En dan kan je natuurlijk zeggen, nee, haha. Maar ik kies er dan voor om juist te zeggen... nee, maar dat zou ik wel heel graag willen worden. En daarom drink ik nu niet, maar het lukt niet zo goed. En dat zonder gemeen te doen of zonder iemand terecht te wijzen... maar juist heel open zijn. En ik merk dat dat me heel veel empathie ook oplevert. En snappen mensen ook iets van dat traject wat jij doorloopt? Nou, de mensen om me heen inmiddels wel, want ik heb er een voorstelling over gemaakt. Mm-hmm. En daarin... Want die voorstelling heet Krijger. Klopt. En wat is dat voor voorstelling? Ja, je zei net al, kinderen neem je niet, kinderen krijg je. Nou, daarom had ik bedacht dat ik een krijger werd. Ja. Een soort Amazone die gewoon zelf erop uittrekt om zwanger te worden. Dan moet het wel lukken. En gaandeweg neemt mijn zelfvertrouwen daarin wat af. Want het lukt natuurlijk niet. Dus ik vertel daarin over mijn proces... en over alles wat dat oplevert qua emoties. En ik maak er ook grappen over, wat Joost net ook zei. Omdat ik dat ook heel belangrijk vind... om af en toe die luchtigheid op te zoeken. Wat voor soort grappen bijvoorbeeld? Ik heb op een gegeven moment een verhaal verteld... over dat ik een IVF-behandeling had en dat ik... Dan moet je natuurlijk nuchter zijn, want ze gaan die eitjes oogsten. En dat wist ik echt heel erg goed. Ik had zelfs de kranen afgeplakt, omdat ik dacht, ik mag niks drinken. En toen at ik een banaan. Het is zo dom, maar ik was altijd in een soort spanning. En ik at een banaan. En toen kon ik natuurlijk die narcose niet meer krijgen. Toen moest het onder plaatselijke verdoving. Dat was niet zo prettig. Maar door er op een soort grappige, luchtige manier over te vertellen... dat helpt mij ook. Om er af en toe maar even om te lachen. Van wat gebeurt er eigenlijk allemaal? Dus het is voor jou niet heel pijnlijk als mensen over dat soort dingen beginnen? Dat voel ik in het begin wel. Maar dan draai ik hem dus zelf om. Doordat ik er dan dus heel open over ben. Want mensen zeggen soms wat knap dat je er zo kwetsbaar en open over durft te praten. Maar dan denk ik, ja, maar ik doe het ook omdat het me juist iets oplevert. Hoe is dat voor jou, Pinar? Voel jij je vaak een buitenstaander bijvoorbeeld? Omdat je Ja, toch wel. Ja. Ja. Je bent vaak een buitenstaander omdat jij ten eerste het wereldje van de gezinnen niet meemaakt en soms ook niet begrijpt. Want ik kan mij voorstellen dat de ochtendroutine van een moeder en een vader heel anders is dan mijn ochtendroutine. Maar ik heb wel heel vaak een soort van... desinteresse wil ik het niet zeggen, maar ik merk toch wel een onbewust egocentrisme bij de moeders en vaders met wie ik samenwerk of in mijn omgeving. En dat, op wat voor manier dan? Stort mij vooral, omdat het gaat altijd heel vaak over hun gezinnen. En nogmaals, ik had graag willen weten hoe ik mijn identiteit als moeder had beleefd. Hè? Want dat is, ja, ik wil die mensen dan ook wel niet veroordelen. Maar anderzijds, dat egocentrisme kwam laatst tot uiting toen een collega een uur lang had gepraat over de Halloween-outfit van haar 5-jarige dochter. En op een bepaald moment stopte zij en ze keek mij aan en zei: eigenlijk weet ik niks over jou. En dat illustreerde heel goed. Maar dat voelde ze wel. Maar ze voelde het wel. En toen heb ik daar meteen op geanticipeerd en gezegd: je mag me alles vragen wat je wilt. En dat heeft ze dan niet gedaan. Ja, en dan vraag ik mij af, is het omdat het onwennig is? Hè? Een beetje uit angst ook om het taboe te doorbreken of bespreekbaar te maken. Maar het was wel, het was zeer illustratief toen, ja. Ben je er ook mensen door verloren? Of waarvan je denkt, nou, daar ga ik liever niet meer mee om? Ik ben er geen mensen door verloren, maar ik heb heel vaak bij heel veel mensen die dan aankondigden dat ze zwanger waren, wel heel vaak zelf innerlijk een soort van onrechtvaardigheid beleefd. Dat ik dacht van, waarom zij wel en ik niet? Ja? Ja, dat heb ik wel heel vaak beleefd, ja. En liet je dat ook merken? Ik heb het nooit bespreekbaar kunnen maken, nee. Ik denk niet dat mensen dat begrijpen ook. Ik denk niet dat, omdat het is nog altijd een taboe onderwerp. Hè? Het is, als je zelf naar boekhandels gaat, zijn er enorm veel boeken over moeders die... Maar ja, ik bedoel, loop je hier de stad in de winkelstraat en je wordt gebombardeerd ook met moederdag, ja, hè? Ja, dus het wordt... het is... Ja, dat is ook de norm. Hè. Het is ook iets natuurlijks. Hè. Wij worden geacht om ons voor te planten. En vanaf het moment dat het niet gebeurt, dan wordt het niet besproken. Ja. En je kan. En hoe begin je daaraan als niemand het vraagt? Ja. Want is dat bijvoorbeeld ook iets dat je, Johanna, dat je denkt, nou, ik merk dat ook. Ik ga die straten niet in. Ik ga niet naar de reclames kijken en dat soort dingen? Nee, niet bewust, maar. Ik weet wel dat ik bij waar je kijkt, dat ik het zie. En dat, dan raakt het je even. Het komt binnen. En dan slik ik weer even. En ik had door mijn boek, wat een paar weken geleden is uitgekomen, krijg ik allerlei mails van mensen die ik niet kende. En ik kreeg een paar weken geleden een mail. Want je wordt dus ook gek gemaakt door al die mails, nieuwsbrieven met moederdag. Ja. Geschenken. En er was een bedrijf, inmiddels zijn het er 3 geworden die ik door heb gekregen, die een mail sturen en schrijven: we begrijpen dat het niet voor iedereen is weggelegd, moederschap. En als je niet onze moederdag mails wil ontvangen, laat ons dat weten. En dan na moederdag plaatsen we je weer terug op de nieuwsbrief. Het adresbestand van onze nieuwsbrief. Dat is wel bijzonder. Ja, en daar heb ik maar gelijk een soort actie van gemaakt. Ja. Want ik dacht, dus ik kreeg dan een nieuwsbrief van een bedrijf wat nog niet zo ver was. En dat heb ik dan doorgegeven hoe je het ook kan doen. Ja, en de reacties waren allemaal positief. Dus ik ga daar gewoon mee door. Want we krijgen binnenkort Vaderdag. Ja. Het is het... we zitten er met z'n allen in die maatschappij. Dus het is gewoon heel prettig als je dan... Als het wat empathischer kan. Ja. Joost, jij hebt een boek geschreven. Een praktische gids voor kinderloze vaders. Klopt. Wat wilde je vooral onder de aandacht brengen? Ik wilde de stem van de mannen laten horen. Dus toen wij in het traject zaten, kwam ik weinig mannen of geen mannen tegen. En ik heb eigenlijk het boek geschreven wat ik zelf had willen lezen in die tijd. Dus het gaat enerzijds over het medisch traject waar we in zaten. Maar ook over hoe ik als man daarmee om ben gegaan. Wat het betekent voor het niet-vaderschap over je identiteit. En ik wilde ook iets schrijven over dat er ook een leven is zonder kinderen. Hè. Dus vaderschap is heel erg identiteitsbepalend. Hè. Wat jullie net ook zeiden, het gaat in een voorstelrondje al heel snel over... Nou, ik ben die en die, ik heb 3 kinderen en ik hou van hockey, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Wij missen dat onderdeel in onze introductierondjes. Maar er is ook leven... zonder kinderen. Dus ik heb geleerd, of wij hebben geleerd, dat je ook een heel erg vervuld leven kan leiden zonder kinderen. Dus ongewenst kinderloze mannen zijn niet zielig of half geamputeerd, maar kunnen dus ook... Dus dat haalt ook iets troostends voor jezelf? Ja, absoluut. Ja, ik denk ook dat het een troostrijk boek is. Ja. Want je had het ook echt het gevoel toen van, nou, nu is het leven nooit meer leuk. Nou, in het begin heb ik echt wel moeten zoeken naar, ja, maar wat ga ik nou doen met al die tijd die ik over heb? En het hele plaatje wat ik van kinds af aan al had. Ik had ook gedacht dat ik een leuke vader zou zijn. En geen idee of dat ook daadwerkelijk zo is. Misschien was ik een hele strenge vader, weet ik ook niet. Maar dus ja, ik moest wel. Je moet iets anders zien te doen met het leven wat dan voor je hebt. Ja. Wat voor invloed had het op de relatie met je vrouw? Nou, wij zijn nog steeds bij elkaar. Ik hoor ook andere verhalen van stellen waarbij de kinderwens leidt tot echtscheidingen. Bij ons niet. Ik zeg ook wel eens, ik vond de liefde van mijn leven en niet de moeder van mijn kinderen. En dat is denk ik wel een verschil. Dus ze is nog steeds de liefde van mijn leven. Mm-hmm. En wij zijn er heel goed uitgekomen, denk ik. Misschien. En het is misschien een beetje impertinent, maar ik vraag het toch. Heeft jullie seksleven er ook een andere lading door gekregen? Nou, toen we wisten dat wij nooit kinderen zouden kunnen krijgen van onszelf, is in ieder geval de zorg eraf dat je spontaan zwanger wordt. Hè. Dus wij kunnen vrijen zoveel we willen, zonder voorbehoedsmiddelen, want wij worden toch niet zwanger. Maar het zeker na het medisch traject, wat voor een vrouw ook best wel intensief is, ook lichamelijk veel intensiever, is de lol in seks minder. Maar dat is gelukkig ook wel weer teruggekomen. Ja. Dus ik hoorde laatst ook dat bij sommige stellen dat ook helemaal verdwijnt daarna. Na zo'n traject. Nee, bij ons gelukkig niet. Nee, wij zijn. Seks is veel meer dan kinderen krijgen, gelukkig. Ja. Joanne, jij hebt dat boek geschreven, De Leegte Omarmen. Was dat schrijven van het boek helend voor jou? Absoluut. Ja? Ja. Ja, je zei er net al iets over. Maar... Ja, dat is een enorme reis geweest waarbij ik me. Realiseer dat ik niet de enige ben in de wereld, want dat heb ik lang gedacht. En ook dat het. Er zijn dingen die ik niet in mijn leven heb, die anderen dus ook niet hebben. En dat het. Dat dit onderdeel is van mijn bestaan. Ik vond het zo bijzonder, dat vertelde je aan onze redacteur Laura, dat je tijdens het schrijven vaak een opgezette buik had, hè? Ja, ja, alsof ik zwanger was. Ja. Ja, hoe is dat te verklaren? Nou, het is toch een soort bevallingenboek schrijven. Ja. Maar ook omdat je dat bijna activeerde in je lijf. Ik denk het. Ik was er zo mee bezig en ieder gesprek ging erover. En het speelde wel in mijn leven, maar ik sprak er niet heel veel over met vrienden en familie. En plotseling was ik er maanden over aan het praten. Dus ik denk dat dat een soort verwerking nodig had. Heb je die leegte inmiddels kunnen omarmen? De leegte blijft. Ja? Maar ik heb door het schrijven geleerd dat er heel veel meer is. Dat ik recht heb om te bestaan. Ik ben niet een mindere vrouw dan een vrouw die moeder is. En dat heb ik leren omarmen. Die leegte is geen gat. Ja, precies. Ja. En wat is het wel? Ja, het is heel verdrietig. Maar het heeft me ook veel rijkdom gebracht. Ik ben achter veel dingen. Ja. Mijn leven is op een andere manier. Wordt het ingevuld. En kinderen. En ik heb geleerd dat kinderen niet alles is en dat ik heel veel kan doen. Ik ben ook een gever en ik geef veel liefde en warmte aan iedereen. Dus de gever zit naast de krijger? Ja. Ja. Ja. Ja. En Linda, hoe is dat eigenlijk voor jou? Je bent nog volop in dat traject. Mm-hmm. Je zit hier toch aan tafel met mensen bij wie dat niet tot resultaat heeft geleid. Hoe is dat voor jou? Ik hou inmiddels heel erg rekening met dat het bij mij misschien ook zo gaat lopen. Ik ben er heel realistisch in. Ik ben ook een beetje allergisch voor mensen die tegen mij zeggen, het komt wel goed. Dat zeggen mensen heel graag. Ja. Of het gaat lukken, hou vol. En hou vol mag je zeggen, maar het gaat je lukken, het komt goed, dat weet je niet. Ja. En het komt wel goed met mij en dat zie ik ook aan deze drie mensen. Dat het dan op een andere manier goed komt. Maar het komt goed met dat je sowieso een baby gaat krijgen. Volgens mij moet je dat niet tegen mensen zeggen. Wat zeggen mensen nog meer tegen je? Zo leuk is het niet altijd. Oh ja, ja, ook ja. Is, ja. ja, dat ook wel. Maar ik moet zeggen, dat is wel meer een wat meer kring die verder van mij afstaat, hoor. De mensen dicht om mij heen, die weten allemaal echt wel heel goed wat ze wel en wat ze niet moeten zeggen. En dat is, ja, dat is gewoon echt heel fijn aan er meteen vanaf het begin. Dat scheelt natuurlijk ook alleen was. Je gaat het niet met z'n tweeën als een soort geheimpje bewaren. Ik heb meteen tegen allerlei mensen gezegd, dan is mijn eerste poging, dan doe ik mijn zwangerschapstest. Dus iedereen weet het. Ja. Dus iedereen weet hoe graag ik het wil. En dat zorgt voor heel veel. Heb jij voor jezelf een grens gesteld van, nou, zo vaak doe ik het nog en dan is het klaar? Nee. Die moet komen als ik hem zo voel. En ik heb wel na mijn tweede miskraam gezegd, dit kan ik nog één keer aan en dan niet meer. En nu ben ik het na mijn derde miskraam, die ook nog eens verschrikkelijk was. Want dat ging om drie kindjes, hè? Dat ging om drie kindjes, ja. Ben ik het toch weer aan het proberen. Ja. Dus ik denk dat je je grens verlegt als je iets heel erg graag wil. Ben je voor je gevoel toch moeder? Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ergens wel, omdat het voelt alsof er ergens vijf kleine kindjes van mij zijn. Maar omdat ik het nog niet heb afgesloten, voelt het voor mij wel alsof ik nog moeder echt moet worden. Ik vind het heel ingewikkeld. Ja. Ja. Praat je daarover met andere mensen? Ja, ook wel, ja. Ja, ik had laatst een soort workshop gedaan bij een hele fijne praktijk met allemaal vrouwen die ook miskramen hadden gehad. En het grappige was dat ik hen inderdaad ook wel echt als moeder zag. En we hadden allemaal kaarsjes aangestoken van de kindjes die we verloren waren. En dan, ik zag hen dus wel echt als moeder. Dus eigenlijk denk ik dat ik het zelf ook wel. En zij jou ook dus, hè? Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Ja. Is dat toch ook fijn? Ja, dat is ook fijn. Ondanks dat het verdrietig is? Ja. Ja, je bent wel moeder, alleen je hebt die taak niet. Je hebt de verantwoordelijkheid niet. Ze lopen er letterlijk niet. Morgen is er geen ontbijt op bed voor mij. En voor jullie ook niet. Ja. En dat is jammer. Pinas, denk jij daarover na? Over, bijvoorbeeld moederdag en moederdag of, en dat soort dingen. En dat voor jou ook dat morgen niet zal gebeuren? Nee, ik moet zeggen dat ik er eigenlijk nooit, op moederdag sta ik er eigenlijk nooit echt bij stil. Het is vooral, ik heb een verpleegkundige achtergrond en eigenlijk is vooral die hele confrontatie met de realiteit gekomen toen een patiënt ooit, dat was een vrouw van 80 plus en was ook een mevrouw die kinderloos was. En dat was tijdens de Sinterklaasperiode. En toen waren enorm veel kindjes, schoolkindjes, kleutertjes. Of het was met kerstmis, sorry. En schoolkindjes waren toen kerstkaarten komen afgeven aan aan de bewoners van het woonzorgcentrum waar ik toen dienst had. En tijdens mijn avondronde kwam ik de kamer binnen van die mevrouw en ze was daar aan het huilen. En ja, ik heb toen doorgevraagd en het bleek toen dat die kindjes haar enorm hadden geraakt. En het bleek dat zij ook kinderloos was. De confrontatie met een kind zal eigenlijk nooit stoppen, denk ik. Die gevoelens die je mist, die moedergevoelens die ontbreken in je leven, die zullen niet bij mij tijdens moederdag komen, maar eigenlijk meer met intermenselijke Heb je toen verteld over je eigen situatie? Nee, op dat moment ben je een verpleegkundige. En ben je gewoon, dat is wel een grens, echt. Ja, toch, je bent dan, jouw identiteit is verpleegkundige. Ja. En je moet dan de persoon die dan zorg nodig heeft of troost nodig heeft, toch wel wat troosten. En, ja. Of luisteren naar die persoon. Maar op dat moment heb ik het niet verteld, maar ik ben wel met een soort, ben naar huis gegaan en ik heb mezelf beloofd om wat milder te zijn voor mezelf. Want ik was altijd heel streng voor mezelf. Want ik dacht, oké, dit komt er niet. Ik ga geen moeder worden. Pinar, get over it. En leer ermee te leven. Maar toen dacht ik, oké, als een vrouw van 80 plus die gevoelens toelaat, dan moet ik dat ook wel kunnen. Dus ik ben milder geworden dankzij haar, ja. Ja. Joost, blijft die term ongewenst kinderloos toch altijd een stigma? Of is het iets wat je toch achter je laat op een dag? Ja, volgens mij blijf je altijd ongewenst kinderloos. Of ex-roker. Weet je? Dus in die zin, voor mij is het niet stigmatiserend meer. Ook omdat we er open over zijn en over praten.